chekolo kuncheche mi oloko chewo. Iya mi ya womada, iya mi ya ya ya lo chamama niyo. Ele guji ele tiwo te palo, oye iya lo de makwe de mi osun. Mo wilo li o wilo la o kaba iche. Iya mi otode.